Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Spaanse parlementsverkiezingen zijn volgens de prognoses gewonnen door de centrumrechtse Partido Popular. De partij heeft nu 89 zetels en krijgt er volgens de prognoses 145 tot 150. De PSOE van de zittend progressieve premier Sanchez blijft steken op 113 tot 118 zetels. Dat zijn er nu 120. De rechtsradicale partij Vox, waarmee de Partido Popular een coalitie zou willen vormen, raakt volgens de prognoses de helft van zijn parlementszetels kwijt. Daardoor is het niet zeker of ze samen genoeg zetels krijgen voor een rechtse meerderheid. Bij de Russische raketaanval op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn de afgelopen nacht meer dan 40 gebouwen beschadigd. 25 daarvan zijn monumenten, zeggen de autoriteiten. En ook de Transfiguratiekathedraal is zwaar beschadigd. Het centrum van Odessa staat op de werelderfgoedlijst. Bij de aanval viel 1 dode en raakten ruim 20 mensen gewond. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland bij de aanval zeker 19 raketten af. Daarvan zouden er 9 zijn onderschept. Op het politiebureau in Apeldoorn is vanmiddag een man overleden nadat hij was aangehouden. Volgens de politie werd hij onwel op het bureau en lukte het niet om hem te reanimeren. Omroep Gelderland schrijft dat de man eerder op straat was aangehouden omdat hij zich vreemd gedroeg. Ooggetuigen zeiden dat hij naakt was, maar de politie heeft dat niet bevestigd. Zoals gebruikelijk bij dit soort incidenten doet de Rijksrecherche onderzoek. De Tour de France is vanavond afgesloten met de laatste etappe, de rit naar Parijs. De Tour werd gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma. Hij finishte samen met zijn ploeg na het peloton. Het is de tweede toerzege voor Vingegaard. Op de Champs-Élysées was de dagwinst voor de Belg Jordi Meus, die de snelste was in de massasprint. Het weer, overwegend droog. Vannacht in het zuiden en zuidoosten wat buien met onweer en minima tussen 14 en 17 graden. Morgen overdag opnieuw wisselvallig zomerweer bij 19 tot 22 graden. De dagen daarna verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Ster. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Bezoek de expositie Bach, Kort en de Wit. Leermeesters van de ploeg. Nu te zien bij Groningen Waddenmuseum Borg Verhildersum. Ga naar verhildersum.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Pointer Sport. Tour de Femme AI. AI. Artificial Intelligence. Benjamin de Bruin en Niels Heidhuis. Goedenavond, welkom bij deze eenmalige exercitie Pointer Sport. De mannentour is voorbij, de vrouwentour is begonnen en op papier wordt ook dat weer een mooie wedstrijd. Komend uur krijg je een exclusief verslag van de komende etappes in de Tour de Femme. Benjamin de Bruin. Ja. Wij gaan het verloop van de tour voorspellen met behulp van artificiële intelligentie, ja, AI. Wij gaan voorspellen wat er gaat gebeuren de komende week. En we gaan er ook meteen verslag van doen in deze uitzending, in dit uurtje. En dat doen we aan de hand van een model? Ja, van de artificial intelligence. Dus daar gaat allemaal informatie in. Dat is een computerprogramma. En dat computerprogramma rekent dan uit wie de etappes gaat winnen. Ja. En wie uiteindelijk ook het algemeen klassement gaat winnen. Precies. En dat doen wij. En we hebben daar dus al een commentator bij die komende etappes gaat verslaan. Dit uurtje gaan we daar verslag van doen. Met Leo Dries is dat, die jarenlang op de motor meereed als verslaggever in Radio Tour de France. Eind jaren 80, begin jaren 90, Leo. Ja, het is lang geleden, je moest even nadenken. Ja. Jij doet dus verslag van de koers die nog gereden gaat worden. Dat gaat wel een stap verder dan wat jouw voorganger Theo Komen deed, die soms dingen ook erbij bedacht. Nou, dat gaan wij toch ook doen, of niet? Je krijgt input uit ChatGPT. Die input gebruikt. Allemaal waarheid gebaseerd natuurlijk. Ah, maar Theo, dat is wel een beetje een mythe, als het even kort mag. Nee, het klopt wel dat hij bloemrijke taal gebruikte. Maar Theo zat er zelden of nooit naast. Oh, Die echt, hij was echt goed op de hoogte. Hij zei wel eens, dan wist hij het even niet. En zei hij, ik ga even een tunnel in. Ja, dat, maar die foefjes, dat wel. Maar hij wist het eigenlijk altijd wel. Ja, dat is ook een illustere verslaggever. Jip van den Bos is ook bij ons als analist. Hartelijk welkom. Dankjewel. Wielrenster, je hebt je wielercarrière even op pauze gezet... Vanwege de gevolgen van een hersenschudding. Ja. Je bent dus bezig om weer op het oude niveau te komen. En ondertussen kun je ons helpen met de duiding bij deze... etappenuitslagen. Ja, dit is iets heel anders. Ja. Je bent trouwens ook wel te horen als commentator, hè? Op Eurosport onder andere. Ja, klopt. Ik ben er heel de tour bij. Hoe gaat het met je? Goed. Ja? Gaat hartstikke goed eigenlijk. Ja, steeds weer meer op de fiets. Ook met het hoofd gaat het steeds beter. Ja. Voel me weer een normaal mens, maar nog geen topsporter. Oké, ja. Dus een normaal mens zou nu geen last meer hebben? Ja, eigenlijk jij dat denkt, wel. Ik kan nog niet meedoen aan koersen. En de topsporter is dus geen normaal mens. Nee. Ja, dat onderscheid maak ik hier dus. Ik kan wel weer gewoon trainen. Ik functioneer ook wel weer gewoon in het dagelijks leven. Ja. Alleen, zeg maar 6 dagen per week het uiterste eruit halen is nog iets te veel nu. En Tom Nederend is hier ook. Hij is van wielerorakel.nl. Jij staat echt aan de basis van dit programma. Ik ben het fundament, begrijp ik. Zeker. Ja. Zonder jou kunnen we geen kant op dit uur. En jullie hadden ook al een voorspelling gedaan voor de eerste etappe van de Vrouwentour. Die ook al vandaag is verreden. Zeker. En wie hadden jullie toen voorspeld voor deze etappe? Ja, gaan we zo beginnen? Lorena Wiebes hadden wij voorspeld. Maar die werd helaas tweede. Dat is natuurlijk een wereld van verschil. Ja, dat is. Nou ja, de etappe verliep dus ook anders dan het model had verwacht. Dat moet je eigenlijk constateren. Ja, het model die had inderdaad verwacht dat het een sprint zou worden. En dan is de beste sprinter van het moment is Wiebes. En die stond dan op 1. Ja. Maar daar dacht SD-Works iets anders over. En het was Kopecky die er van tussen mocht. En dit resultaat is al doorgerekend in wat we nu gaan bespreken. Absoluut. Daar gaan we. Pointer Sport. Tour de Femme AI. Benjamin de Bruin en Niels Heidhuis. Ja, want dan gaan we ook maar meteen de komende etappe voorspellen. Etappe 2 gaat van Clermont-Ferrand naar Mauriac. 151,7 kilometer. En dat is een pittige etappe. Veel hoogtemeters. Een kleine Luik-Bastenaken-Luik. Of een Amstel Gold Race zou je het kunnen noemen. Heb ik van deskundigen begrepen. En met ook een pittige aankomst op de Côte de Trébillac. Tom, wat zegt het model over deze etappe? Ja, het model voorspelt Kopecky als winnaar. En, alweer? Vandaag dus niet. Dus, Oké, maar ze gaat alweer winnen. Ja, het model werkt dus zo dat het ook met vormpunten werkt. Dus de uitslag van vandaag heeft wel degelijk invloed op de uitslag van morgen. En dan komt Kopecky natuurlijk er goed uit. Ja, maar misschien moet ik dat heel even uitleggen. Jullie geven voor verschillende facetten van het wielrennen punten aan rensters. Hè? Dus op basis van hun prestaties. Eigenlijk snijden we elke renner of renster op in 14 verschillende punten. Plakjes, dacht ik dat je ging zeggen. Plakjes, punten. Renner bestaat uit 14 plakjes. Plakjes of pizzapunten of wat je ook wil. Tijdrit, proloog, klimmen, sprinten. En dat is allemaal op basis van uitslagen die ze behalen op een bepaald parcours. En nou, het parcours morgen is nogal geaccidenteerd. Hè? Er zitten kolletjes bij. Eigenlijk de hele route lang. En dan, dat is terrein voor haar. Kun je zeggen op basis van vingerspitsengevoel, maar dat zegt het model dus ook. Ja, dat zegt het model. Uit het model blijkt dat Kopecky op dit soort parcoursen wel vaker goede uitslagen heeft gereden. Het is geen hoge bergte, hè? Want dan zouden dus eerder de goede klimmers. Maar dit is echt, dit vraagt heuvelkwaliteiten en dit vraagt punch, hè, noemen ze dat. Dus eigenlijk sprinten bergop. Ja, ja. Goed, dat weten we dan nu? Ja, maar dan zijn we eigenlijk ook benieuwd hoe ze gaat winnen, Niels. En jij hebt daar ook onderzoek naar gedaan. Ja, ik heb dus aan ChatGPT van Microsoft en Bart van Google gevraagd. Ja, wat is dat? Ja, dat zijn dus zelflerende taalmodellen zijn het eigenlijk. Ja. Je kunt daar dus wat informatie in stoppen en dan zeg je, maak hier een verhaaltje van. Je kunt ze ook vragen stellen, toch? Maar je kunt ze ook vragen stellen. En wat ze dus niet willen doen, is echt voorspellen. Dus als je zegt, wie wint de tweede etappe? En dan zeg je, ja, ik ben maar een eenvoudig taalmodel. En ja, dat weet wel. Wie wint? En dat, dus we moesten uit een ander model halen wie er wint. En dan kunnen we aan deze chatbots vragen hoe ze dat gaan doen op basis van hun manier van koersen. Nou, wat komt daar dan uit? Nou, er komt dan uit dat Google Bart maakt al meteen een hele rare misser. Die zegt, als Lotte Kopecky zou kiezen om een aanval te plaatsen op de laatste beklimming van de tweede etappe, zou dat waarschijnlijk zijn rond het punt van de laatste klim, de Col de la Croix. Zit er niet in. Maar die zit er helemaal niet in. Dus nee. Dat leggen we even terzijde. Ja, gaan we naar ChatGPT. Moesten we een beetje doorvragen. Want ook weer allemaal slagen om de arm. En vrouwenwielrennen onvoorspelbaar. En ik ben ook maar een eenvoudig taalmodel. Maar hier staat dan Lotte's sterke klimcapaciteit. Er komen ervoor op de Côte de Plaine. Waar ze een indrukwekkende inspanning levert om met de kopgroep mee te gaan. Ze verdient bergpunten en blijft in een gunstige positie voor de volgende uitdagingen. En uiteindelijk gaat ze dan op cruciaal moment wordt dan de Côte de Trébillac. Met nog 1 kilometer te gaan na deze klim. Beseft ze dat dit de laatste kant. Dit is dus tekst die uit ChatGPT komt. Dit is een volledig, maar dit klinkt als een heel verslag. Ja. Met nog 1 kilometer te gaan na deze klim, beseft ze dat dit de laatste kans is om een beslissende voorsprong te nemen. Lotte maakt een tactische beslissing en versnelt op de Côte de Trébillac, waardoor ze een klein gat kan slaan. Jip, zit hier, snijdt dit hout? Ja, dit zou best kunnen gebeuren. Ja. De eerste klim vind ik wel heel ver, maar het laatste stuk kan ik meer vinden. En dan gaan we dus nu naar Leo. Leo Driessen vanuit Mauriac. Ja, wij zijn hier in Mauriac gekomen na een geweldig enerverende etappe. Ik moet zeggen, de strijd is geleverd hoor. Er is geen moment stil geweest. Het begon allemaal al bij de Côte de Guérin. Maar als u die uitslag van die klim wil hebben, dan moet u maar even kijken op pagina 322 van het toestel. Maar het gaat er natuurlijk om, is Kopecky erin geslaagd om te doen wat ze van plan was te doen? Is zij in staat om iedereen van zich af te houden? Nou, ik kan hier de spanning wel wegnemen, want daar komt ze over de streep. Het is Kopecky die wint. En ze wint voor Vollering. En op de derde plaats is het Van Vleuten. En wat hebben die twee elkaar de hele tijd in de gaten gehouden? En zoals vaker gaat dan de derde, in dit geval als eerste, ermee heen. Kopecky voor de tweede keer deze week. Inderdaad. Leo Driessen vanuit Mauriac, dankjewel. Tweede overwinning van de ploeg. Sorry? 5 minuten. Oh ja, oké. Ondertussen. Heel goed. Marielle Dekker is dat, die ons regisseert. Tweede overwinning voor de ploeg SD Works na 2 etappes. Bij die ploeg kan eigenlijk iedereen winnen, Jip, hè? Ja, zeker. Ja, het verbaast me eerlijk gezegd dat het Kopecky is die de etappe wint. Want ik zou toch eerder Demi Vollering gezegd hebben. Ja? Ja, het is echt een lastige aankomst. De Kopecky liet natuurlijk wel in de eerste etappe zien dat ze echt heel goed was, ook bergop. Mm-hmm. Maar het is wel een andere klim. Dit is te veel eigenlijk voor Kopecky. De tweede dag, deze etappe, 3,5 kilometer de laatste klim. De eerste etappe was het 1,5 ongeveer. Dit lijkt me te lang kan voor niet. Kopecky. Nee. Nou, het kan wel, maar het lijkt me waarschijnlijker dat Vollering Tom, hoe komt het dat zij dan toch uit het model komt? Nou ja, dus op basis van haar heuvelstatistieken en sprint zou ze dit dus moeten kunnen. Maar het gaat natuurlijk altijd in het wielrennen ook om het koersverloop en hoe hard ze het maken. En zeker als inderdaad de grote vrouwen, dus Vollering en Van Vleuten, die overigens op 2 op 3 staan in deze voorspelling. Ja. Als die het eerder hard maken, dan heb je dus inderdaad kans dat zo'n iets minder goed klimmende Kopecky er niet meer aan te pas komt. We hebben natuurlijk ook de reacties van de rensters al, Benjamin. Ja, want die zijn natuurlijk ook te voorspellen. Dat kun je ook in ChatGPT gooien. Sterker nog, ik heb hier bingo kaarten. Ja, precies. Dus Niels, maar even. Ja, dan doe jij eens even. Welke termen denk jij dat er? Ik zit in Mauriac. Jip, welke termen denk je dat er worden gebruikt in de post-race interviews? Van Kopecky? Nou, gewoon van het algemeen, ja. Ja, in dit geval Kopecky inderdaad. Ja, het is zeker dankbaar voor het team. Ja. Ja, je hebt nu dat bingo kaartje erbij, inderdaad. Oh, dat mag ik niet eigenlijk niet kijken. Nou ja, ik dacht meer uit je hoofd. Oh, oké. Nou ja, ze bedankt sowieso haar team. En het is gewoon ongelooflijk. Ze worden weer 1 en 2. Dat is natuurlijk iets waar ze niet voor gaan in de etappes. Maar het gebeurt elke keer. Ja, dat komt aardig in de buurt. Emoties delen wordt genoemd. Koersstrategie bespreken. Vooruitkijken naar de dag van morgen. Of de etappes die nog komen gaan. De concurrenten bespreken en natuurlijk inderdaad het team bedanken. Dat is wat er dan gezegd wordt na een race-interview. Bart, horen dan deze woorden erbij. Dankbaar, trots, gelukkig, geluksvogel, professioneel, bescheiden, inspiratie, voorbeeld, toewijding en hard werken. Dus die woorden zijn ook op de bingo-kaart terechtgekomen. Nou, laten we dan maar even gaan luisteren naar wat Lotte Kopecky zei na de etappe die ze dus morgen gaat winnen. dat was alweer de tweede zegen voor haar en voor haar ploeg SD Works. En dan is natuurlijk voor de rest van de Tour wel een klein beetje de vraag hoe ze dat binnen die ploeg gaan doen. Want iedereen kan daar winnen. Uiteindelijk zijn we echt een groep die echt enorm hard aan elkaar hangt. Voor elkaar door het vuur gaat en bij elkaar ook dingen gunt. En ik denk dat dat een heel belangrijke factor is binnen ons ploeg. Uiteindelijk zijn het wel situaties die we zelf creëren en zelf afdwingen. Maar het is niet telkens dezelfde wind. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja, ze neemt dus een beetje een voorschotje. Nou, het team... De koersstrategie bespreken, een klein beetje misschien. Ja, die heb ik er niet op staan. Ja, nou ja. Oh, wat, ik heb niet opgelet. Ja, is de informatie ook in Mauriac doorgekomen? Ja, slechte verbinding. Ongelooflijk. Eile lucht. Goed, we gaan dan door naar de volgende etappe. Ja, heel fijn. Zeker als je hebt gezien hoe hard iedereen ervoor heeft gewerkt. Oh, en we ja. echt laten zien als, dat we een team zijn. Ja, het was spannend. Nee, ja, dit verklapt het al een beetje. Altijd door, tot de streep. Ja, want de derde etappe is een sprintetappe, Tom. Wiebes die reageert hier al op haar winst. Want zij wordt daar dus als winnares voorspeld. Even kort, zo'n sprintetappe is makkelijk te voorspellen? Makkelijker, ja. Want zeker als je het profiel van deze derde etappe bekijkt... zie je wel wat klimmetjes, maar relatief ver van het einde. Vlakke finish. En dan is de kans wel echt serieus groot op een massasprint. Ja. En dan... Nou ja, dan wint Wiebes. Hoge sprintkwaliteiten. Op dit moment Wiebes. Flacon niet uit. Die staat op de tweede plek. En natuurlijk kom je dan op Vos en Norsgaard en dat soort types. Mag ik ook wat vragen? Of? Ja, tuurlijk. Ja. Zit in de berekeningen ook weersomstandigheden, gevaarlijk parcours? Nee, externe omstandigheden nemen we dus niet mee. Net als blessures en dergelijke niet. Weer zou je eventueel wel kunnen toepassen. Maar blessures, ja, hoe kun je dat? Dat wordt subjectief. Dat is niet... Maar gevaarlijk parcours wel bijvoorbeeld. Of het veel bocht heeft of niet. Dat zou voor de ene renner makkelijker zijn dan weer voor een andere, toch? Dat zou je nee, dan... Dus parcours in de zin van profiel wel. Maar in de zin van bochten dan weer niet. Zou dat een verbetering kunnen zijn van het model? Dat ook de technische vaardigheden van een renner mee worden genomen? Nou ja, absoluut. In afdalingen bijvoorbeeld zou je kunnen kijken. Of iemand dus inderdaad goed presteert met slecht weer of goed weer is wel interessant. Maar bij de sprint hebben we bijvoorbeeld al geoptimaliseerd dat ook de lead-out invloed heeft op de prestatie. Ja, dus de sprint aantrekt. Precies, ja, degene die vlak voor de sprinter zit eigenlijk... Die moet snelheid maken voor de sprinter... en dan komt de sprinter eroverheen en die moet het in theorie afmaken. Ja, een van die 14 plakjes is de lead-out capaciteit. Ja. Mathieu van der Poel heeft daar heel erg hard aan gewerkt... de afgelopen 3 weken. Ja, die deed het natuurlijk echt geweldig zijn ploegmaat Jasper Philipsen. En die scoort dan heel veel lead-out punten. En zo kun je weer ook kijken van... hoe sterk is de lead-out van een sprinter... En dan als de sprinters even goed zijn en de lead-out is beter... dan schat de computer je hoger in. Heeft Wiebes een goede lead-out? Yep. Ja, Wiebes heeft zeker een hele goede lead-out. Met Marlijn Reuscher, Demi Vollering, Kopecky. Zij heeft het een beetje Mathieu van der Poel lead-out heeft zij. Ja, ze heeft dus eigenlijk een hele bekende en belangrijke renster... die voor dan haar. Voor haar werkt. Ja, ja, en wat helemaal wel leuk is, dat vorig jaar geloof ik... of het jaar ervoor, was Charlotte Kool de lead-out voor Lorena Wiebes. En Charlotte Kool is nu eigenlijk de belangrijkste concurrent van Die bleek Lorena zelf ook Wiebes. Te kunnen winnen. Ja. Ja, dus die is vertrokken. Ja, en die weet dus ook heel goed hoe Lorena Wiebes sprint. En dat is natuurlijk heel interessant voor haar. Zij heeft kennis van haar tegenstander, wat haar natuurlijk nog sterker maakt. Maar ik vraag me wel af, want wat is dan de kans dat Lorena Wiebes wint die derde etappe... 27,1% is de kans dat Lorena Wiebes wint. En om dat te vergelijken met de nummer 2, Charlotte Kool... dat is 17,4%. Oh, dat is wel een stuk meer. Maar het gaat wel hard naar beneden, hoor. Want Vos staat op 10,3 en dan gaat het naar Norsgaard 7,1. Dus het gaat wel hard naar beneden. Het gaat echt tussen die drie op de derde etappe. Ja. Ja. Zullen we dan naar de vierde etappe kijken? Dat is de langste etappe... Ja, die gaat van Cahors naar Rodez. 177 kilometer, de langste etappe van allemaal. En het kan vandaag wel eens beginnen, de strijd tussen Demi Vollering en Annemiek van Vleuten. Leo Driessen. Ja, wat voorspeld werd, hoeft niet altijd uit te komen. Maar laat dat toch vandaag nog eens wel het geval zijn. Het is een hele lange etappe. Het is de langste van de hele week. Het is een hele vlakke aanloop geweest. We hebben ons ook wel behoorlijk verveeld, moet ik zeggen. Maar ja, de finale vergoedt een heleboel. Vollering in de aanval, dat werd voorspeld. En Vollering is in de aanval gegaan. En Van Vleuten heeft alle moeite om haar te achterhalen. Dat moet ze wel doen vlak voor de top. Want als Vollering gaat en ze is over de top heen en ze is dan nog voorop... dan is het voor Van Vleuten heel erg lastig. Om erbij te blijven. Het zal een dubbeltje op de eerste kant zijn. Nou, daar komen ze al op de hoek op. Het is inderdaad toch, ja, nee, ja. Het is Vollering die het wint. Die het haalt voor Van Vleuten. Verschil is niet groot, maar het verschil is er wel. Demi Vollering wint de vierde etappe. En we hebben ook al een reactie voor aanstaande woensdag klaarstaan. De bingo-kaarten bij de hand ook, jongens. Ja. Voor de veel voorkomende woorden. Heel goed. Kijken. Yes, eindelijk. Ja, ik kan het zelf nog niet helemaal geloven, geloof ik. Maar, gelukkig. Man, we reden echt een hele goede wedstrijd vandaag. En dit was echt dedication, zoals je het kan noemen. De hele dedication. Dag was daar. Ja. Ja, ik slaap vanavond heel lekker, denk ik. Nou, schaar ik onder geluksvogel. Wat? Is dat lekker slapen? Lekker slapen? Ja, zeg. Dan zo heb ik ook de bingo kaart. Met welke rij is bingo overigens? Is dat alles? Ja, dat gaat je nooit lukken, want zoveel quotes hebben we niet klaarstaan. Ja, dacht boterkaas en eieren. Het gaat om het idee, hè? Ja, we kunnen ook een rijtje doen, schuin rijtje of een recht rijtje. Dat telt ook. Jip, hoe kijk je naar deze etappe? Mooie overwinning van Vollering. Ja, supermooie overwinning van Vollering. En een hele spannende finale natuurlijk, waar Vollering het eigenlijk naar verwachting wel volbrengt. Een hele zware etappe, lastige finale, veel klimmetjes. Laatste klimmetje 3 kilometer, in het begin 600 meter 10%. Ja, ja, dat ligt echt Vollering, hè? Explosief. En ze maakt het waar. Maar daar kijken we natuurlijk allemaal een klein beetje naar uit deze week, toch? Die strijd tussen Demi Vollering en Annemiek van Vleuten. Zeker weten, ja. En wie op gewoon boerenverstand, Jip, wat denk jij? Nou ja, boerenverstand. Natuurlijk. Demi Vollering is gewoon de betere in dit jaar eigenlijk. Ja. In een gevecht tussen die twee vrouwen, ik denk statistisch gezien, wint Demi Vollering dat 90% dit jaar. Nou Tom. Nou ja, dat vraag ik. Nou ja, Vollering die wint inderdaad heel veel. Alleen wij laten dus in het algoritme meer meespelen dan alleen het afgelopen jaar. En wij kijken in principe 3 jaar terug. Waarbij natuurlijk het derde jaar minder zwaar telt dan de jaren daarvoor. En zeker de meest recente uitslagen. Maar goed, dat betekent dus wel dat Van Vleuten nog behoorlijk goed uit de statistieken komt. Ja, omdat ze de laatste 5 grote rondes gewonnen heeft. Exact. Onder andere staat zij daar dan toch hoger. Ja. Ook al heeft Demi Vollering eigenlijk een beter seizoen dit jaar gehad. Ja, absoluut. Maar Vollering deed toch niet mee aan de Giro voor vrouwen? Nee, die deed niet mee aan de Giro. En heeft dat dan nog invloed? Want Van Vleuten deed wel mee en die won. Absoluut. Van Vleuten heeft in die zin meer vormpunten. En die wint in principe elke grote ronde. Vorig jaar 3 in een jaar. 3 ja. op 3. Ja. Ze heeft die van dit jaar ook weer gewonnen. En dat vergeet de emotie soms, maar dat vergeet het algoritme niet. Ja, nou, de Vuelta, dat was natuurlijk wel een pikante ronde. Want daar won Van Vleuten na een klein relletje. Plasje. Precies. Demi Vollering die nam een plaspauze. En toen reed Annemiek van Vleuten ervandoor. Ze zei later, dat was ik al van plan. En daardoor won ze die ronde. Maar zoiets zit natuurlijk niet in het model. Toch? Nee, er zit geen gossip en rancune en dat soort dingen in het model. En dat is misschien ook wel de kracht. Nee, maar dus ook niet hoe die overwinning tot stand komt. Het is gewoon puur de feiten van dit is de uitslag. Dit is de uitslag op dit parcours met dit deelnemersveld. Maar je zou ook kunnen zeggen, Van Vleuten heeft dus al heel veel kilometers in de benen en is misschien eerder moe. Dat zou kunnen, maar dat is ook niet. Het kijkt echt puur en alleen op uitslagen. Ja. En dat is maakt het onderscheid. En dat zijn allemaal lastige dingen om natuurlijk te berekenen van okay, wordt iemand daadwerkelijk minder als die meer wedstrijden of meer kilometers rijdt. En heb je dat in niet? Dat staat niet in de. Dat staat er dus niet in. Het is niet zo dat tot vorig jaar Annemiek na 60 koersdagen werd ze minder. Nee. Dat wordt niet meegenomen. Nee, zeker niet. Maar jij zegt, Annemiek staat er nog heel goed voor. We houden dat nog even vast, hè. We verklappen nog niks. Mm-hmm. Maar Demi Vollering wint deze etappe. Dus ze heeft wel kwaliteiten die beter zijn dan Van Vleuten. Ja, dat is absoluut waar. Want Vollering die heeft bijvoorbeeld een betere sprint. Je kunt de twee wel, best wel vergelijken met Vingegaard en Pogacar, hè, bij de mannen. Alleen is het net andersom. Namelijk dat Van Vleuten lijkt een beetje op Vingegaard. Goed op die lange klimmen. Ja. En Vollering die lijkt wat dat betreft wat meer op Pogacar. En die heeft een ontzettend goede sprint. Niks verklappen nog, hè? Maar ja. Nou ja, dat maakt het natuurlijk wel heel interessant. Want Vollering heeft terrein waarop ze dus tijd kan winnen. En als ze daar dan misschien wat meer tijd wint dan het model kan voorspellen, dan zou het net de andere kant op kunnen vallen. Absoluut. En Vingegaard en Pogacar, die waren natuurlijk, dat was heel spannend afgelopen week. Dat was een paar seconden op een gegeven moment. Hoe dicht zaten die in het model bij elkaar? Zo dicht hebben we nog nooit gezien, ook voorafgaand aan de Tour. Die zaten op 0,1% kansverschil. En dus, op, dus bijna niet, het is gewoon niet significant. Bij, nee. Gewoon gelijk eigenlijk. Ja. Maar dat was eigenlijk vlak voordat Pogacar inzonk, hè? Inzinking ja, had. Want we hebben hem nog een keer herberekend op de tweede rustdag. Dus de dag voor zijn inzinking in de tijdrit. En toen was het exact gelijk. Ja, ja. Dus dat zijn toch elementen die kan een model ook niet. Waarom doen jullie dit overigens? Want jullie zijn vier mannen die met z'n vijven zijn. Met z'n vijven? Ja, met z'n vijven. En we doen het omdat we het ontzettend leuk vinden. Ja, het is ook geinig. Ja, we zijn allemaal wel. Natuurlijk, we moeten wel behoorlijk gek zijn van wielrennen om dit soort dingen te doen. En we houden ook wel van de fantasy games, de spelletjes spelen. En daarvoor wil je natuurlijk zo goed mogelijk kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. Etappe 5. We gaan naar etappe 5. Wordt het een vlucht of wordt het een sprint? Tom, dit wordt een interessante etappe. De computer zegt dat het twee kanten op kan gaan. Kun je dat schetsen? Ja, dit zijn voor de mensen, voor het publiek zijn dit hele leuke etappes. Voor de computer is dat wat minder. Ja. Want je hebt echt, het kan alle kanten op. Namelijk, we hebben dan altijd een vluchtscenario. Dus een scenario dat er vluchters voor de grote groep weggaat en dat ze voor de overwinning mogen gaan. En je hebt een ander scenario, namelijk dat het een sprint of dat het een GC, een algemeen klassementsgevecht wordt. Ja. Maar is dit nou niet, want dat willen we toch allemaal als kijker, Jip, dat het onvoorspelbaar is. Dat is toch het allerleukste in het wielrennen? Ja, dat is ook eigenlijk het allerleukste. En ik denk ook dat het is ook onvoorspelbaar, want je komt heel erg in de buurt als er niks misgaat. Maar als iemand valt of iemand heeft een hongerklop, dat kan je natuurlijk niet voorspellen. Nee. Je bent heel vaak in de buurt, maar soms gebeurt er natuurlijk iets. En ik denk zo'n donderdag, kan ik me voorstellen. Ik heb zelf ook, als ik het nu zou voorspellen, zou ik zeggen, ja, het kan of een sprint worden, of het kan een dag voor de vluchter zijn. Ja. Dat kan je ook eigenlijk niet voorspellen. Maar als je hier naar kijkt, het gaat dus van 600 meter boven zeeniveau naar 178. Dus het gaat eigenlijk omlaag over de hele linie. Maar er zitten nog wel wat klimmetjes tussen. Dat ziet er toch niet uit als een sprintetappe? Maar er zitten heel veel. Niet als een sprintetappe, nee, er zitten veel hoogtemeters in. Ja, ja, ja. Dus het is ook een kant voor de vluchter zijn. Maar het kan ook zijn als er niet heel hard gekoerst wordt. En de laatste paar kilometer, 6 kilometer is helemaal vlak. Ja, als het peloton het graag bij elkaar wat houden, zou het wel kunnen. Maar Tom, dit is natuurlijk wel leuk, want hoe slechter jullie het kunnen voorspellen, hoe onvoorspelbaarder de koers is, hoe leuker de toeschouwer het vindt. Worden jullie wel eens benaderd door koersorganisatoren of teams om te vragen van wat is nou echt onvoorspelbaar? Wat moeten we doen om een leuke koers te krijgen? Nee, dat doen ze niet. Wat wel heel interessant is dat we progressie kunnen laten zien van renners. Dus op die plakjes. Dus degene na een jaar die de meeste progressie heeft gemaakt op het sprinten, op het tijdrijden. Ah, dus en dat is ook een soort scouting systeem. Ja, dat geeft best wel wat pareltjes vaak naar boven. Zo'n Girmay bijvoorbeeld bij de mannen. Die hadden we 3 jaar geleden al kwam die naar boven. Dat die ontzettend veel in zijn sprintstatistieken aan het stijgen was. Maken teams daar ook gebruik van? Nog niet, dus. Jullie waren ook aan de DSM, toch? Heb ik dat goed? Of, ja, maar dat is weer via. Daar zit verder geen. Mag ik niks over zeggen? Nee, mag ik niks over zeggen. Wij kiezen voor het vluchtscenario. Dat vinden we natuurlijk het spannendst. En dan heeft Leo zo meteen ook wat te doen. Gaan we dan al zeggen wie het wint? Of gaan we eerst even. Nou, we gingen eerst nog even naar Wiebes. Want Wiebes is natuurlijk de favoriet als het aankomt op een sprint. Maar die is 's ochtends daar ook nog niet helemaal zeker van. Kijk, je kan natuurlijk altijd vertrouwen op je sprint. Is dat genoeg vandaag of zou je mee moeten koersen? Nou, ik denk dat je altijd attent van voren moet zitten. Dus daarin zou je wel deels mee moeten koersen. Maar ik heb een sterk team waar ik ook op kan vertrouwen. Maar als de groep groter wordt, wil ik er toch wel bij zitten. Ja, natuurlijk op een gegeven moment gaan we wel de knoop doorhakken of we voor een sprint gaan of niet. Dus we gaan het zien of het allemaal op zijn plek valt vandaag. Je bent heel erg gebrand dus. Ja, best wel, ja. We gaan het inderdaad zien en we hebben al die informatie bij Leo Driessen gebracht. Leo! Jouw verslag vanuit Albi. Ja, inmiddels in Albi aangekomen. Ik moet toch wel wat even vertellen over de startplaatsen. Onet-le-Château, dat was me toch een geweldig spektakel van ons. Want de ontvangst die we daar gekregen hebben. Kaas, wijn, soep. Ga er maar aanstaan, morgens om 10:30. Maar we hebben het allemaal naar binnen gekregen. En u vraagt zich natuurlijk af, waarom zegt die man niks over die kopgroep? Nou, die moet ook nog om de hoek komen. Wij hebben hier geen gegevens gekregen. En dan moet ik dat even een beetje op de tas doen. Ik zie ze daar nu aankomen. En het is wel zo dat ik wist dat Vittoria Guazzini daarbij zou zijn. Als er een ontsnapping zou zijn, dan zou zij even de kans hebben zijn. En ze zit in die kopgroep. Consoni zit er ook bij. En wie anders dan de onvermijdelijke Lotto Kopecky is daar ook bij. Nog 200 meter, nog 100 meter. Het gaat hier nu een tikje naar beneden en dan loopt het op het laatste stukje weer een beetje op. Maar het is Guazzini die het gaat halen voor Consoni. Het derde is Kopecky. Ziet daar ook nog even Alison Jackson voorbij komen. En daartussenin onze eigen Marianne Vos. Ah, ja, die moesten we natuurlijk ook een keer genoemd hebben. Althans, nou ja, dat zegt het model ook, hè, dat zij in de frontlinie mee fietst in die vijfde etappe. Jip van der Bos, ja, Guazzini, verrassende winnares? Nou, wel een beetje verrassend, eerlijk gezegd, ja. Niet iemand die je meteen opschrijft, ook niet om in de vlucht per se te gaan. En dan ook nog het sprintje winnen van Kopecky en Consoni. En ze is ook niet echt in vorm. Nee. Dus Tom, zeg het maar. Hoe kan dit? Nou ja, voor dit soort etappes kijk je dus ook naar de kwaliteiten. Ze is geen super, zeker geen super klimmer, kan enigszins een heuvel over. Maar waar we vooral naar kijken is of ze ook tijdrit specialiteit heeft. Dus of ze ook alleen kan rijden. En dat heeft ze. En ze kan ook nog, ze heeft een aardig sprintje. Dus in dit geval zou ze, in dit scenario zou ze ook vooruit zijn gereden. En, ja. En weggereden en solo finishen. Dat maakt het wel aannemelijker. Ja. Je luistert naar NPO Radio 1 met Pointer Sport. Een eenmalige uitzending waarin we aan de hand van artificial intelligence, computermodellen en een beetje input van onze eigen wijsheid natuurlijk. Uiteraard. Voorspellen hoe de vrouwentour gaat verlopen. De Tour de Femme. Ja. En waar zijn we dan nu beland zo'n beetje? We doen tussendoor even kort die sprint-etappe die er weer aan zit. Ja, we gaan naar etappe 6. En ik geloof dat dat een sprint gaat worden. Leo? Ja, dat wordt een sprint. Ja, dat wordt een sprint. Oké, okay, nou dan komen we met je verslag. Maar je zit nu in Blagnac. Ja, Blagnac. We zitten een beetje achter op het tijdschema. Ze hebben een beetje geland ervan, dat ik mag zeggen. Het gaat de hele week al heel snel. Geef mij wel even de gelegenheid dat in de jaren 80 we ook een keer gefinished zijn in Blagnac, toen nog met de mannen. Ja. En het was voor die tijd een geweldig inferno aan regen, storm, hagel. Het stond echt helemaal blank van alles en nog wat naar beneden kon komen. En uiteindelijk werd het droog, kwamen de renners in plukjes binnen. En het was Rolf Gulz, de Duitser, die de etappe wist te winnen. En ja, en het moet het even plaatsen in de jaren 80. Hij stond op een gegeven moment ook op het podium. Ik deed nog even live verslag van wie er allemaal binnen waren gekomen. En ineens komt die Rolf Gulz langs mij gelopen. En ik denk van, hé, die kan ik even mooi live interviewen. Hij zit tenslotte in de ploeg van Jan Raas, Nederlandse ploeg. Dus ik zeg, heer Gulz, herzlich. Ik wist niet meer wat gefeliciteerd in het huis was. Dat is echt ongelooflijk. Toen kon je in de jaren 80 nog zeggen, wanneer feliciteer je dan ook een Duitser? Maar ik maakte er iets van felicitationen. En hij vond het allemaal prima. Dus, ja toch, hij begreep het uiteindelijk wel. Maar daar zijn ze! Oh, daar komen ze aan! Daar komen ze aan! En wie denk je dat er wint? Ja, het is een beetje aan me voorbij gegaan, maar het is toch Wiebes die gewonnen heeft. Ah. Ja, de anekdote ging voor de finish, vond je niet in dit geval? Zeker. Maar Wiebes wint. Lorena, Wiebes wint voor Charlotte Kool van DSM. Kool is 2 en 3 is, even kijken, Barbieri. Dat is Raquel ook wel verrassend. Barbieri van Leer Racing. Marianne Vos er toch weer bij, maar 5e. Ah. Ja, God. Jouw sluwe Vos, die zit dat er toch is, al. Jip, dat is toch Marianne Vos, natuurlijk een legendarische wielrenster, maar in deze Tour net niet, hè? Net zit niet. Er net een beetje naast. Ja, terwijl ze vorig jaar toch 2 etappes wist te winnen, is eigenlijk altijd goed op het juiste moment. Wordt dat dan niet meegenomen ook in het model, dat ze eigenlijk altijd piekt bijvoorbeeld in de Tour of op een WK? Ja, een goede vraag. Nee, we kijken zeker ook naar de uitslagen op hoog niveau in dat soort wedstrijden. Alleen, Vos heeft nu het probleem dat er gewoon een hoop andere toppers ook aan de start staan. Met een Wiebes, met een Kool, met een Balsamo, die ook in het heel recente verleden ook dat soort uitslagen hebben laten zien in de pure sprintritten. Dus helaas voor Vos, maar ze weet het nu. Dus misschien kan ze er wat mee doen. Ja, je kunt ook met de informatie van jou, van jouw model, jullie model, Wielerorakel, Tom Nederend aan het woord. Kun je ook natuurlijk je voordeel doen. Hè? Je kunt dus je tegenstanders inschatten. En overigens is hier Jip van de Bos dus ook wielrenster en analist voor ons vanavond. En het commentaar komt van Leo Driessen. Zo nu en dan. Ja, nou, best wel vaak eigenlijk ook. Ja, is te vaak? Nee, het is perfect goed. Okay. En het hoogtepunt moet nog komen. Het hoogtepunt moet nog komen. Gaan we daar nu naartoe? Of hebben wij nog een... ja, wij gaan nu... We gaan nu langzaam naar etappe 7. 10:55. Pointer Sport. Tour de Femme AI. En dat is, etappe 7 is de koninginnenrit van deze tour. Ja, dit is een rit. Dit is fantastisch. Twee grote beklimmingen. Col d'Aspin en de Tourmalet. Ja. 90 kilometer. Een korte etappe, maar de koninginnenrit. Hier gaat het waarschijnlijk beslist worden. Jip, ja, dit ja, er zullen misschien wat tijdverschillen gemaakt zijn al, maar hier gaan grote verschillen komen. Hoe komt dat eigenlijk? Waarom ineens dan zulke grote verschillen bij de vrouwen? Omdat we eigenlijk nog geen echte buitencategorie klim hebben gehad. En hier hebben we een buitencategorie klim. We hebben de Aspin en de Tourmalet. En dat zijn gewoon klimmen. De Aspin is 12 kilometer, de Tourmalet 17 kilometer. En ook flinke stijgingspercentages. Dus daar gaat gewoon echt... Daar worden gewoon met minuten gesmeten. Deze etappe is zaterdag, hè? Komende zaterdag. Ja. We kunnen nu alvast even flitsen vanaf de Col d'Aspin. Oh, nu al. Leo Driessen, ze zijn eraan begonnen. Ja, nee, ze zijn eraan begonnen. Ja, het kostte wat moeite om op tijd op die Col d'Aspin te zijn. Maar het is ons gelukt. Wat een toeschouwers zijn hier. Het is toch altijd ongelooflijk om te zien hoeveel mensen blijkbaar tijd hebben om aan die kant van de weg te gaan staan. En dat is in de Pyreneeën bepaald geen pretje, hoor. In de Alpen is dat... Ja, daar heb je mooie Alpenweiden en zo. Of zal ik wat over de koers vertellen? Nou, ook. Ja, nee, ze zijn er nog niet. Ik sta hier wel helemaal boven op die Col d'Aspin. Maar het wachten is nog op rensters die eraan moeten komen. Het verhaal is wel, en dat hebben we wel in de aanloop gezien, dat Van Vleuten zeer actief is. Zit helemaal aan kop. Die wacht op die steile stukken. Ik denk dat Van Vleuten zich wel gaat melden. Goed. In die herkenbare stijl, hè? Dit is dus deze etappe vandaag. Dan wordt het eigenlijk pas beslist. Hè? We zijn al een week bezig in die tour. Doen ze dat nou bewust, Jip? Dat die beslissing eigenlijk pas in het laatste weekend gaat vallen? Ik denk wel dat ze dat bewust doen om het een beetje spannend te houden. Vorig jaar zagen we natuurlijk bij de eerste bergetappe dat er meteen, ja, volgens mij van Annemiek van Vleuten 3,5 minuut op volle ring. Was niet echt spannend meer. Nee. En het is, we doen de tour te kort als we zeggen dat er geen moeilijke etappes in zitten. Dag 2 is ook heel lastig. Ja. Maar hier wordt wel pas voor het eerst echt met dus Pyreneeënbeklimmingen gesmeten. En dit, ja, ik denk dat we het expres doen om de spanning erin te houden. Maar mag iets over bij de heren, bij de mannen, hebben ze nu, als je ziet hoe lastig dit jaar begonnen zijn. Hè? In de Baskenland was eigenlijk al heel lastig. En meteen daarna de Pyreneeën. Dat doen ze eigenlijk wel om een klassement meteen te maken. En dan, hè, want ze hebben het ook wel eens in het verleden gedaan. Eerst een lange, vlakke aanloop. Alleen maar sprintetappes. En dan gebeurde er niks, want het klassement was nog niet gemaakt. Daar kun je ook voor kiezen, toch? Om dan meteen een... Om toch, zeg maar, dat er nog weer tijd teruggepakt kan worden. Dat het spel juist gespeeld gaat worden. Twee keer pieken. Maar ik denk dat ze dat wel goed doen, hoor. Want dag 2... is echt wel een lastige dag. Daar gaan ook tijdverschillen komen. Okay. Maar het wordt niet met minuten gesmeten. Okay. Maar misschien wel een minuutje, een seconde of 20. Ja, bovendien, we hebben toch ook wel mannentouren gezien dat die mannen elkaar... dat ze niet aanvielen. Dus dat ze wachten tot de volgende bergketen om echt de verschillen te gaan maken. Ja, dat klopt wel. Maar je wordt wel uitgedaagd door zeg maar, als je zo begonnen is in het Baskenland. Ja, hè, nu. Al, ja. En dan meteen naar de Pyrenee en iedereen is nog fris. Ja. Ja, dan gaat er geheid wat gebeuren. Dat en wat ik ook fascinerend vind, is dat als het allemaal heel dicht bij elkaar staat, als er nog niet echt verschillen zijn, dan hebben ook nog heel veel renners of rensters het idee dat ze bijvoorbeeld in het geel kunnen komen. En dan wordt dat peloton heel onrustig. Ja. Wat is dat? Hoe kun je dat gevoel omschrijven, wat je dan voelt in het peloton? Ja, de gele trui is natuurlijk het ultieme. Dus als je daar kans op hebt, dan... Kijk, iedereen wil daar dan voor gaan. En er kunnen er maar zoveel meiden vooraan zitten. Er kunnen er maar zoveel in ontsnapping. Ja. Er kan er maar één winnen. En dat is gewoon een heel groot gevecht dan heel de dag. En dat is wat je dan voelt. Dat je gewoon... Ja, je bent aan het vechten met iedereen nog. Terwijl als het groepje misschien uitgedund is naar... nog maar 5 mogelijke rensters die dat geel kunnen pakken. Ja. Is er veel meer ontspanning. Dan rijden ploegen voor die kopvrouwen op kop. Dan is er respect voor die 5 vrouwen. Maar daarvoor is het toch chaos gewoon. Ja, ja, ja. En voor wie moest jij dan rijden? Moest jij ook rijden voor iemand? Of, Ja, de laatste jaren reed ik voor onder andere voor Vos. Ja. Ja. Hoe leuk is het dan nog? Als je, wanneer, ja, had je ook wel wedstrijd dat je zelf je eigen kansen mocht rijden? Ook wel zeker, maar ik vond het ook nooit erg om voor een ander te rijden. Want je speelt het spelletje alsnog. Je wilt je kopvrouw dan het goede moment op de goede plek afzetten. En als dat allemaal lukt en allemaal in elkaar valt, iedereen zijn rol goed uitvoert, speel je een heel leuk spel samen. Ja, dat is wel zo. Maar ik hoorde ook van renners, maar ik ben natuurlijk uit een wat eerdere periode, dat het leuke, daar waar ze de motivatie en de kracht vandaan haalden, dat ze elke dag weer opstapten met de gedachte, ik kan hem winnen. Ik kan vandaag een winnaar zijn. Ja, ik denk dat het heel erg wisselt. Je hebt vrouwen en ook mannen die gewoon helemaal oké zijn met bijvoorbeeld een lead-out doen. Die daar ook heel goed in zijn, daar ook heel erg voor geprezen worden. En dat kan ook heel veel voldoening geven. En het is ook heel leuk werk, hè? Je krijgt ervoor betaald om dan gewoon te fietsen. Ja, je kan bovendien, nu zijn er toch heel veel mannen die dat ook niet meer mogen. Neem maar Wout Poels, die prima een etappe kan winnen. Nu heeft hij dat dan gedaan. Maar die moet gewoon in dienst rijden van een ander. Ja. Toch? Die mag helemaal niet voor eigen kansen gaan. Maar dan kan hij het natuurlijk wel niet leuk vinden. Ja. Maar over het algemeen accepteer je die rol dan ook wel. En vaak, je kan ook met een ploeg een overleg gaan. Hè? Je tekent ook vaak bij een ploeg met het idee, ik ga hier als knecht rijden of als kopman. Maar ik wil in die wedstrijden voor mijn eigen kans Precies, gaan. Vaak heb je dat, spreek je dat soort dingen af. Ja, en het is wat Leo zegt. Als je er goed voor betaald wordt om voor een kopman of kopvrouw te werken, dan is het misschien wel te accepteren. Ja. Maar in het vrouwenwielrennen is het niet altijd, of was het in ieder geval niet altijd zo, dat je daar dan als knecht heel goed voor betaald kreeg. En dan dacht je al snel, denk ik, van ik ga eens kijken wat ik zelf kan. Tot een paar jaar geleden was dat zeker aan de hand. Kijk, als jij €200 krijgt en jouw kopvrouw verdient een ton per jaar, dan is het toch iets lastiger om te knechten. Want dan win je geld door zelf te winnen en een beter contract te krijgen. Maar die tijd verandert gelukkig wel een beetje met minimumloon in het fietsen, waardoor iedereen, dat groeit meer naar elkaar toe. Ja. Maar de meeste rensters fietsen voor minimumloon? Maar dat is pas sinds nu 3 jaar, geloof ik. Maar is dat het wettelijk minimumloon of een wielren minimumloon? Dat is een wieler minimumloon. Oh, dat is wat hoger dan het wettelijk minimumloon, mag ik hopen. €14 per uur, wat is het? Ja, ik denk dat het iets meer is, maar dat ligt natuurlijk ook aan het land waar je vandaan komt. Wat daar het minimumloon is, denk ik. Mm-hmm. Maar het is per jaar iets van 27.000, toch? Of ja, zo? Dat zoiets is het minimum, is het. Geloof ik nu. Oh, ja. Ja. Ja, modaal, dat is redelijk. Ja. En er komt nog iets bij. De winnaar, dus de winnaar van de Tour de France, de Vingegaard, die pakt 0 van het prijzengeld. Dat gaat allemaal in een pot en gaat naar de rest. Ja. Maar dan gaat hij wel naar Boxmeer voor Nee, maar Vingegaard rijdt geen enkele criterium. Nee. En ook Pogacar, daar waren ze in België zeer ontstemd van. Hij zou komen rijden in 17 en hij komt niet. Nee, hij ging niet. Nee, ja, hij heeft zich ook niet laten zien in de koersen voor de Tour de France. Hè? Dus, wie? Vingegaard. Nee, Vingegaard. Ja, al die monumenten niet? Nee, maar ze verdienen tegenwoordig zoveel. Die kopmannen, die hebben dat allemaal niet nodig om die criteria te rijden. Leo, je moet aan de bak, want Van Vleuten lijkt weer op de Col d'Aspin. We zitten op te wachten. Ik dacht, maar ik zit inmiddels op de top van de Tourmalet. Je hebt toch beeld? Ik heb er toch een tijddruk. ChatGPT zegt, ze rijdt weg op de Col d'Aspin. Nou, en dat zeg ik haar na, want ik heb het zelf gezien en het klopt. Want ik moet zeggen, ik had van Van Vleuten, ik had veel gedacht. Maar dat ze dat allemaal nog in zich heeft. Ze is taai, ze is krachtig, ze is atletisch. Ze is ook 40, maar wie ziet dat? Dat zie je er helemaal niet aan af. Ze heeft die afdaling van de Col d'Aspin gedaan als geen ander. En ze rijdt met voorsprong hier de Tourmalet op. Het dak van deze Tour. 2100 meter en 10 meter nog eens een keer extra. Als je denkt dat je bent met 2100. Nee, maar voor Van Vleuten is dat geen probleem. Daar komt ze aan en ze gaat als eerste over de streep. Zij wint de koningin-etappe. En Vollering is er wel. Maar, staat ze op punt van breken of niet? Ze wordt tweede in deze etappe. En vierde, Untrup Ludwig. En Longo Borghini als derde. Horen we die naam ook nog eens eventjes. Tom. Jip, je staat ondertussen te filmen, maar dan gaan we even naar Tom. dit is dus waar je het over had. Van Vleuten, die kan die lange beklimmingen beter aan. Ja. Wat zegt het model? Nou ja, ze zitten ontzettend dicht bij elkaar, hè? Ook in het model. Maar dan zie je... Ook op de lange beklimming dus, zitten ze heel dicht bij elkaar. Ja, we delen die plakken, die worden ingedeeld tussen de 20 en de 100 punten. Nou ja, Van Vleuten die scoort 100 punten op berg en Vollering op dit moment 98. Zit heel dicht bij elkaar. Maar ze kijken vooral naar vormpunten. En Annemiek van Vleuten heeft nu 100% vormpunten, omdat ze de Giro heeft gewonnen. Dat is dus nu. Mm-hmm. Maar dat zijn zou kunnen dat als Vollering, dus naar wat we horen, een hele goede tour rijdt, dat ze wel meer vormpunten bij elkaar rijdt, waardoor ze wel weer beter uit de voorspelling komt. Dat kan deze week nog Dat kan deze week komen. Gebeuren. Wij doen elke dag doen we een update van de uitslagen. En als Vollering goede uitslagen rijdt, dan stijgt zij langzaam door. Maar op die lange beklimming gaat zij niet beter worden. Ja, ze krijgt betere vormpunten, maar ze krijgt niet betere punten op die lange beklimming, want die zit er niet in. Nee, maar vorm speelt dus wel een rol. Ja, ja, ja. Dus het is niet sec alleen dat getal van oké, als jij 100 bergpunten hebt, dan win jij elke bergetappe. Nee, het heeft ook met vorm te maken. En wat is nu het verschil tussen Vollering en Van Vleuten in deze etappe? Kun je dat misschien ook uitdrukken in tijd? We kunnen dat nog niet uitdrukken in tijd. Dat zou in theorie wel kunnen. Maar wij doen dat uitdrukken in percentages. Dus de kans om te winnen. En Van Vleuten heeft hier 32,8% kans om te winnen. En Vollering 29,0. Dus dat zit al heel erg dicht bij elkaar. Het gat naar Longoborghini is naar 8,9%. Dat is een mega groot gat. Ja. We kunnen even naar reactie van de winnares Van Vleuten. De bingo kaarten weer bij de hand houden. Nou, toen ik het parcours zag, wist ik wel, alle met mijn coach over gehad, dat als ik iets wilde proberen, dat ik misschien maar gewoon volle bak moest gaan op die klim. En ik train wel zoveel, dat Louis zei wel van, nou ja, mocht je solo zitten, als er iemand het kan, dan ik kan jij Ik train veel, hard werken, dat toch? Dat is hard werken. Ja. Ja. Hard werken Jip, jij hebt één wedstrijd gewonnen in je carrière, toch? Tot nu toe. Ja, klopt. Tot nu toe één. Welke was dat? Samijn. Een hele mooie wedstrijd. Wallonië, alleen door hele grote renners gewonnen. Ja, dat toevallig. Is in Wallonië, toch? Wallonië? Het is, of in Frankrijk? Het is echt Zuid-België. Ja, Wallonië. Ja, ik denk het. Maar het is wel een vrij vlak koers. Ik kon helaas geen flash-interview vinden van jou. Maar wat zei jij na afloop nadat je gewonnen had? Wil je nog even Dit telt ook voor de bingo, hè? Deze telt ook voor dat de bingo. Weet niet meer? Nee, ik heb mijn team bedankt, denk ik. Ik heb vooruit gekeken. Ik ben heel dankbaar geweest. Was je alleen voorop? Ja, ik was alleen voorop. En op welk punt ging je? 7 kilometer voor. Ik was in de kopgroep. 7 kilometer voor de finish had je een klein klimmetje. En daar ging ik vandoor. En wie reed je er vanaf? Wie waren dat? Dat vraag je me wel wat, hoor. Barbara Guarici zat erbij, rijdt nu voor SD Works. Maar ik weet niet. En hoe voelt dat dan? Want je bent dan op kop op een gegeven moment. En dan ben je in je eentje rijden voor iedereen uit. En dan denk je gewoon in die laatste kilometer, ik ga dit flikken, ik ga dat halen. Ja, dat denk je inderdaad. Nou, ik dacht vooral van, ik moet gewoon heel hard blijven rijden totdat ik er ben. Ja. Het gaat je natuurlijk niet, je wilt niet dat het gebeurt, dat je nog net teruggepakt wordt voor de streep. En verder is het, dat is natuurlijk een heel mooi moment. Dat je gewoon eigenlijk die andere losfiets, dat is gewoon heel mooi. Ja. Had je in de gaten dan dat die andere zes, dat ze niet overeenkwamen? Dat je wel een kans had dat ze niet zouden samenwerken of zo? Had je dat? Ik voelde me heel goed. Ja, en ik had gelukkig een hele goede ploegleider die zei van, op dat punt moet je gaan. Dus hij hielp mij eigenlijk wel met het moment kiezen. En toen ben ik gewoon volgegaan. En ik had goede ploeggenoten die mij in de winter met tijdens het trainen al heel veel over tactiek hadden geleerd. Dus ik wist gewoon, als ik ga, pas na een minuut kijk ik voor de eerste keer achterom. En toen zag ik gewoon dat ik een groot gat had. En toen, ik ben gewoon doorgereden. Mooi, hè? Je krijgt weer helemaal lichtjes in de ogen. Zeker, ja, dat is een mooie herinnering. Ja, dan nog even, hè? Want even terug naar de koers in de Tour de France. Ja. Van Vleuten heeft... Je luistert niet naar de regie, hè? Nee. Ik ga nog even één vraag aan Jokke doen. Dat wil ik heel graag. Want Van Vleuten heeft nu dus die etappe gewonnen. Neemt een voorschot op de eindoverwinning. Had je dat verwacht? Dat Van Vleuten nog steeds beter zou zijn op die lange beklimming, op die zware bergen? Is dat voor de bingo kaart? Nee, dit telt niet voor de bingo. Dit is gewoon een vraag. Analyse. Gewoon de vraag. Ik vond het wel te verwachten dat Annemiek beter wordt naarmate de Tour. Ik denk, ze heeft de Giro gereden. De Tour zijn we beter. Ja. Van veel en veel koersen gewoon. Demi Vollering is heel het jaar beter, maar heeft nog niet bewezen op een lange klim dat ze Van Vleuten eraf kan rijden. Nee. Dus niet geheel. Nou, ook niet in de Vuelta. Wel misschien. Nou, bergop niet echt eraf gereden, geloof ik. Nee, ze niet. Kwamen dan Tom schudt ook nee, dus dan is het niet dicht zo. Bij elkaar in ieder geval over de finish, volgens mij. Geen grote verschillen. In het verslag van Leo horen we dat niet terug. Longoborghini valt even, maar er zijn ook van die berggeiten die dus wel bolletjes truien pakken en zo. Ja. Bij de vrouwen ook. Kun je wat namen noemen die dus bergop wel heel goed zijn, maar die je dan uiteindelijk toch niet in die eerste einduitslag ziet? Ik moet meteen denken aan Chabé. Zij is iemand Chabé. Die heel vaak bergtruien wint in wedstrijden. Ja, die staat er echt bekend om, hè? Daar maakt ze gewoon haar doel van. om de bergtrui te winnen. Ja. En verder zijn het ook wel vaak de klassementsvrouwen die eigenlijk per ongeluk de trui winnen. Dus Van Vleuten, vorig jaar Demi Vollering won de trui. Niet per se als doel, maar... Dat komt er dan bij, omdat ze gewoon bergop sterk zijn. Bergop sterk zijn. Ja. En dit jaar had Vingegaard hem ook bijvoorbeeld bijna... Ja, bij de mannen gebeurt dat inderdaad ook heel vaak. Wij gaan naar de ontknoping toe. Leo Driessen, laatste etappe is een tijdrit. Wie wint hem? Zal ik dat meteen waar die is, in Po. En is waar die eindigt. En hij eindigt ook in Po. Wat weten we over Po? Nou, dat is een behoorlijk stukje in Zuid-Frankrijk. Ja? Sowieso, ja. In Po, je moet er niet heen hoeven fietsen. Maar als je er eenmaal bent, dit parcours is 22,6 kilometer. Er zit een klein hupje in het midden. Mm-hmm. 304 meter stijgbeweging bij Bos d'Arros. Dus ja, zeg maar de rouleur, de tijdrijder is hier de favoriet. En wat er tot nu toe het geval is, is dat Marcus op een keurige derde plaats staat. Marcus Van Vleuten vierde, Vollering vijfde. Maar ze strijden allemaal niet voor de eindoverwinning. Die gaat naar alle waarschijnlijkheid, maar bijna iedereen is binnen, naar Marleen Reusser van SD Works. Worksworks. Dat is zijn vriendin. Ja. De eindoverwinning bedoeld van deze tijdrit dan. Van deze. Inderdaad. En wie wordt de tweede dan? Dat wil je natuurlijk nog weten. Noem eens één die jij denkt die kanshebber heeft. Is... Het is geen Nederlandse. Grace Brown. Yes! Grace Brown. Dat is ook een goede tijdrijster. Is ook een goede tijdrijster. Ze werd tweede op het WK. Nou, zo, dat lepel ik gewoon zo even op. Zo. En wie werd daar eerste, Benjamin? Ja. De Nederlandse, volgens mij. Maar dan het algemeen klassement na deze 8 etappes. Ja, hoor eens. Wie wint de Tour de France Femme? Volgens de statistieken wint Annemiek van Vleuten. Annemiek van Vleuten wint deze... Ja, voor Demi Vollering. Ja. En voor Elisa Longo-Borghini. Vierde wordt Juliette Labous. Ja, maar die... Het is nu belangrijk. Wie de 29e eindigt is Clara Koppenburg. Dat is mijn favoriet. Ja. Maar goed, die staan allemaal niet op het podium. Hè? Alleen die eerste drie natuurlijk. Ja. Ja. Van Vleuten wint opnieuw de Tour. Ja. Ja, dat is wel een beetje tegen alle voorbeschouwingen in, hè? Dat Van Vleuten alsnog wel de Tour wint. Maar wel dan is dus de hele tijd, Vollering gaat het misschien nu wel doen. Dat zeggen jullie dan op basis van dat ze in vorm zou zijn? Nou, dat ze eigenlijk dit jaar laat zien, dat ze vorig jaar miste ze eigenlijk nog wat kracht en kon ze Van Vleuten niet aan. En dit jaar lijkt het erop dat ze daar eigenlijk overheen gegroeid is. Ja, dat is mijn idee. Maar op waar baseer je dat op? Op alle koersen die ik dit jaar gezien heb. Het gevecht tussen die twee dames. Hmm. Dat Demi gewoon sterker oogt. Maar Demi heeft misschien een minder sterk team. Nee, dat heeft ze niet. Nee, Van Vleuten heeft het voordeel dat ze het al heel vaak heeft bewezen. Ja. Heeft al nu 5 grote rondes op rij gewonnen. Bergop eigenlijk... Bijna nooit is het misgegaan, denk ik. En ze heeft heel veel bergopfinishes gewonnen. Grote beklimmen doet ze altijd goed. Tijdritten, Olympisch kampioen tijdrijden. Ze maakt nog wel eens een stuurfoutje. Op papier? Ja. Ja, dat zit niet in de statistieken, denk ik. Zeker. Wacht, we hebben nog een reactie van Vleuten op haar overwinning. Ja, voor de laatste keer de bingo-kaart erbij. Dan, mag je komen. Ongelooflijk. En dan kom je over de streep en ik heb je zelden zo blij gezien. Zo blij en zo kapot. Ja, dit was een hele mooie, denk ik. Toch? Het is gewoon een hele mooie wedstrijd. Omdat, het is live TV, het is in de Tour. Zulke wedstrijden hebben we gewoon nooit op onze kalender zo bergop. En als je dan een goede doen bent, dan is het prachtig om hier te winnen. En de hele wereld was het live op tv. En dat was ook een hele goede showcase, denk ik, voor vrouwenwielrennen. Dus daar ben ik ook wel trots op. Dan rijden de beste twee vrouwen van de wereld, zeg maar, op de fiets. Die rijden dan voorop en die maken er een duel van. Ja, we wilden allebei heel graag winnen. En allebei niet ander de overwinning cadeau doen. Maar dat maakt denk ik ook heel mooi. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Ja, dat duel, daar hebben we allemaal zin in, volgens mij. Zeker. Toch? Ja. Zeker. Ik heb alleen de bingo-kaart niet vol. Jullie? Nee. Dat komt ook omdat ik geen pen heb. Oh, jij hebt geen scheurtjes. Ik mis inspiratie. Ja, dat mis ik ook een beetje. Ik snap het niet zo goed dat ChatGPT daarmee kwam eigenlijk. Nee, inspiratie? Dat zeggen ze toch nooit aan de afloop van... Ik heb echt inspiratie opgedaan misschien in Pol. Ik heb het vorig jaar heb ik gezien dat diegene zo won. Dat hoor je niet vaak, toch? Daarom ben ik ook hier aangegaan of zo, zoiets. Ja, mijn ploeggenoot is gevallen en daarom Weet je wel? Oh, ik doe het voor die inspiratie. Ja, dat hoor je nog wel eens inderdaad. Ja. Ja. Ja, oh, zo ja, dat is een overwijzing. Voor iemand. Iemand die overleden is bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Ja, de vraag is natuurlijk ook, wat kunnen we hier nou mee? Hè? We hadden het er al heel even over. Hè? Zou je hier dan als concurrerend team je voordeel mee kunnen doen? Dan moet je wel echt weten wat het plan van dat eerste team is. Toch, Tom? Nou ja, dat klopt. Ja, wat kun je hiermee? Ja, je kunt er een wetje mee plaatsen. Dat zou je kunnen doen. Maar voor de rest is het vooral heel geinig, denk ik, om van tevoren te weten van, oké, ook als je er niet zo heel veel verstand van hebt, van oké, hoe zit dat nou met die verhoudingen tussen al die renners? Ja. En als je er wel heel veel verstand van hebt, is het ook wel geinig om te zien of het je gedachten bevestigt of niet. Maar maken ploegen hier dan ook veel gebruik van? Nou ja, ik weet dat er heel veel renners en ploegleiders zijn die ons volgen op social media. Dus het zou kunnen. Ik weet dat renners en rensters het vooral wel heel leuk vinden als ze hoog staan genoteerd in de. Ja, ik heb ook wel eens gehoord, want jullie doen het natuurlijk altijd voor de etappen zoals wij dat nu ook doen, dat het druk geeft. Dat ze denken van, ja, dat is leuk. Ja, inderdaad. Maar wordt ook wat verwacht. Precies, nu. Ja. De druk wordt heel hoog om dan ook daadwerkelijk te winnen als je bovenaan staat. Ja, het kan druk geven, maar dit soort dingen kunnen natuurlijk ook een boost geven. Even, dat je denkt van, oh ja, shit, dit is mijn dag. Hoe zijn jullie resultaten? Nou, echt best wel behoorlijk. Het verschilt natuurlijk wel. We zitten er ook wel eens volledig naast. Maar we zitten er ook wel echt heel vaak heel goed dichtbij. Nou, percentage? Percentage heb ik niet. Maar we hebben bijvoorbeeld afgelopen Tour de France hebben we Stads versus Guts gedaan in de podcast. Dus elke keer top 3 van de computer tegen ons podcasthost. En dat was net aan gewonnen door mijzelf. Enorm gefeliciteerd. Hey, Niels, we houden de mensen op de hoogte, hè? De komende week komen alle etappes voorspellen we 's morgens. En 's middags zetten we op Instagram, de NPO Radio 1 Instagram-account, de uitslag. Dus dan weet je ook of de AI een beetje terecht was. En Jip zit ook op Instagram? Ja, ik ga de filmpjes delen, denk ik. Ja, leuk. Ja, de filmpjes van Leo Driessen die hier de virtuele verslagen deed. Voor de etappe wordt het gewoon even gedeeld, als het goed is. Ja. Ja? Prima. Jongens, hoe kijken jullie terug op deze uitzending? We nemen er een biertje bij. Kijk, daar heb je naar uitgekeken. Ik heb nog nooit zo snel een tour gedaan. Ja, het is inderdaad. Het is ook maar een weekje, hè, die tour. Ja, ja. Zou nog wel iets langer mogen misschien. Zouden ze het in 2 weken willen en kunnen? Ik denk, de meeste vrouwen willen dat wel. Maar ik denk, als je daar elk jaar misschien een dag of 2 dagen bij doet, gaat dat prima. Het is wel. Nog even een leuk weetje over deze tune. Gemaakt door Kuitenbrouwer en Henselmans. Een variatie van deze tune werd ooit voorgesteld als vervangende tune voor Langs de Lijn. En toen kreeg de zendermanager tranen in de ogen. Want hij kon geen afscheid nemen van de oude tune. Dus die is er nooit gekomen, behalve vandaag. Bij Pointersport. Ja, Van der Bos, dankjewel dat je hier was voor je analyse. Dank ook aan Tom Nederend van wielerorakel.nl. We gaan jullie voorspellingen volgen en dus plaatsen op Instagram. En dan s'avonds de echte uitslag natuurlijk. En Leo Driessen, dankjewel dat je was voor de commentaren. Ben je mee? Ja, ook bedankt Niels. Ja, insgelijks. Dankjewel. De regie wordt gegeven. Ja, en de techniek. Mariel en Rick, hartelijk dank voor jullie werk achter de ruit. En wie zit daar achter jou, Mariel? Jozef, straks. Juist, bedankt voor de beeldregie. We zijn nu wel uitgezoomd ineens. Een beetje lang duurde. Met zijn naam noemen. Marcia Luiten met het oog op morgen. Met het oog op morgen. Beetje net. Snoependoel, hè? Quincy Jones. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wieren en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal. Dat laat zien wat de kracht van liefde doet. En je recht in het hart raakt. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Aida.